چې دا آیات د دغه قدریو د رد دپاره الله رب العزت را لېږلی. عبدالله ابن عبا عطا ابن ابی رباح وای وای زر عالم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا اوغه د زمزم اوبه راستی زکه د زمزم دا اوبه دا د حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغه پلاس کیوی داغه نفس داغه د بچو پلاس کیوی دا اولی عزت د حاجیان او خدمت کو او ای د پار اوبه راستل اوبه راستل اوور کو نبی علیہ السلام هم چکل راغه نباس رضی اللہ عنہ بوکی رہستے او دا آغی بوکی رہے اس کے لئے غورتی دا اللہ حبیب دی کہ دا خلق لاس ماس او دا ٹھولو جوٹے دی او تاسو دا پار بجودا لو خیرارم خو نبی علیہ السلام دا آغی نو اس کے لئے کم رچے عام و خلق اس کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا زمزم دا کوئی نو برہستے او دا شاگر دیو یتوا ابن ابی رباح وی دا لان دا جامل و اندی میں سڑے او برو باسی خام خا جامل و اندی نما ورتوی چې قدر تو کل ما فی القدر خبری شروع کړی شوی دی تقدیر بارکه غوی خا خلق دا سے شروع کل ما وی آو وی فوالله ما نزلت هذه الايه الا فيه وی زما د الله په ذات عالی قسم وی دا آیات نه د نازل شوه مگر دغه خلق بارک چې غی د تقدیر نه انکار کړي الله وی انا کل شیء خلقناه بقدر بے شک امونگا چی ار یو شیمو پیدا کرے دے پا تقدیر اگر تقدیر سر چی دی سر دیری بی دینو دروازہ بندشی زن اوقاتو کی سرے دیو غریب داغ پوری خان دارنگی دیو بیمار پوری خان دیو اکثر زمونگ دا بی دین خلق ہوئی دا چی بیمار دے کرا یہ رب دا سی چل لے دا چی غریب دے نا چی کل دائی چی دا مالدار ام تقدیر کی دا سی لکلی دا امتحان دے غرور سلی کے نراز کل یو فقیر او بیمار زان تخفی لیکن دے چی سوچو کی چی تقدیر کی دا سی لکلی نو ددا غفقیری او بیماری پا دبانے سے شی آسان شی او بے او فرمائل چی دا آیات کریمہ قسم ملی دا اللہ پا ذات چی ددی خلق بارک نازل شوی اولائے کشرار و حاضح الامہ دا دے تقدیر نچے انکار کئی دا پا دی امت کے ناکار خلق دی وی که بیماران شل نتپوس لے مزئی کمر شل گورے چی دے جنازی موس پیو نکئی او ایک ما پدے کی یو سڑے اوکا تو کنا نو کزما وسو شستر کی بتے باسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کمی وسو شو نزب سو کم او باز روایاتو کی راغلی و یخیر کی استر کی رندے شوی نو ورطویل شل چی دلتے یو سڑے دے اگر تقدیر نے انکار کئی نو ما ورلبوزے او دا وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پستر گرن شوی رے نورتے وی وما تصنع به تپا غبانے سکے ناغوی قسم میری پا غزات چی روح میں دا غلاس کرے کچر زما وسو شکنا نزب دا پوز اوچی چم تردی چکٹ بے کم او کزما وسو شو او زما دا لاس دے ست لورلل نزب ورت دا ست مات کم او بیوی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چاغد دا سی خلق و تردید کولو چی اخیر زمانہ کی بدا سی یو کسان راشی چی بد تقدیر نے انکار شروع کی آئی بسو کی دا تقدیر نبا انکار شروع کی ایدی وجن رادی دی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو دوستو دا اہل شام چی لکل اغتا بے ختمت لکلو نیوزل خط راغے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا پتہ لگی دا صحابو دوستی و دشمنی ٹولا پا دینوا نن زمون دوستی او دشمنی ټول د دنیا لپاره نو داغه دوستو د شام خاتونه به ورللیکل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی چې د په تقدیر کې خبري شروع کړي ناغه ته مال پته لګی د دې چې په دې مسله کې باسونه کې فیا کان تکتب الیا مال بنور خاتونه نه را لې ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی زرد چې د امت کې داسې قومونه به پیدا شي چې هغه د تقدیر نه انکار وکړي اید تقدیر نے انکار وکئی ما تب نور خطون متون نرالی نو ارا خبر پا تقدیر باننا حدیث پاک کراغلین دی دیو امت کی دباز خلق و شکلو نمہ مسخ کی گی دابا اغا خلقوی چی اغیب دی تقدیر نے انکار کئی او زندیقین وی زندیق آغا چالوی چی ظاہرن اسلام ثابت ہے لیکن پٹ کافر رہے لکنن دا دور شورو دے کزمون دا باز حکمرانان دی باز دا سی خلق دی چی اغا ستا مخ کی وای جمان لوی مسلمان نشه لیکن زړی د اسلام د عداوت او د بغض او د کینې نډکته زندیک هغه چالوي چې د ظاهر کې د اسلام ثبوت پیش کړي لیکن په باطن کې څه شهره دا سه خلق باندې والله مسخرا ولی شکلو نه به مسخ کړي او هر یو شی ګور کې یو سړی خيار دی نو دا په تقدیر کې یو سړی ساده او کمکل لیونه دی نو دا په تقدیر کې لیکل شوی هر یو شی دا په تقدیر کې لیکل شوی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وفات کیدو نا بچے وئی ولید ابن عبادہ چې زما پلار مریض او ما دا سه خیال راغ جر دی وفات کی ناغ بچے خپل صحابی پلار تا وئی یا بتا او سینی بابا جی سو وصیت خورا تو کا ناغی اجلسونی ما کینا وئی نو رال الکور والا او کینولو نو چکلے کینولو ورطوئی اے بچیا توی چی وصیتو کا واورا تا دی ایمان خون نشی محسوسو لے او تا نشی رسے دے اغا حقیقت دے علم باللہ تا تر دی چی ایمان پا تقدیرو ساتے که خیر دے و که شر دے علاوہ تا دی ایمان خون محسوسے چی تا پا تقدیر بانے سوکے دی بانے ایمان راڑے او بے ورطوئی گد وصیتو کو او بے ورطوئی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دیری چ اول الله په مخلوقات کې کمشه پیدا کو ناغه قلم ورته وی لیکا نو تر قیامت پوری چی سکیږي ناغه ولیکا او بیا اخر کې ورته وی یا بنیا امت ولست علی ذلک دخلت النار بچیا کمړ شوی او استادا کی دنی دا کوم چې در تما وې نور ته بدن نکی فرمایلی ان کل شیء خلقناه بقدر فرمائی انا بے شک منگچیو کل شے ان اریو شے خلقنا ہو پیدا کرد منگ بے قدر پا تقدیر سرا پرن مسل تقدیر بیان شورو چپدی ایمان رول ضروری دی او دے تقدیر پا مسل کے سڑے سوچنا او فکرنا منکی پدی کی بحث مباحثہ سبق د زلالت او د گمراہی جڑے گی او پا تقدیر بانی ایمان بھئی چہ رب العالمین پا ازل کی د انسان د پیدائش نسوز رکا لمخ کی د خیر شر د خوشالی غم د جون د رزق عرص لکلی او د تقدیر بانی د ایمان روڑو پا ذریعے بانی دیر زندگی آسانی گی دیر زندگی پا دی بانی آسانی گی او د تقدیر پا مسئلہ کے بحث مباحثینا شریعت کے منع راغلے شریعت کے ددینا منع راغلے حدیث پاک کے راغلیو چہ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائلیو چه استعن باللہ دا اللہ نا امداد غوارا اوزان عاجز کواما چه امدادم دا اللہ نا نغواری او فینا سوابا کا امرن کچرتا تا یو شیو یو تکلیف رسی نوائی چه دا اللہ تقدیر کلی کلیو وما شاء اللہ فعلا او داوائی اغا چه دا اللہ خوخشی نوغا کی او که یو تکلیف و مصیبت رسی نو دا سمو آیا وَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا تکلیف چه ورسی نو حدیث کی راغلی دا سی بنے یرکم آدھا سی کڑے نو دا سی بنو چه اللہ تقدیر کیلی کیلی نستا دا فیل محنت کوشی شغید پار رکاوت نشو جوڑے دے ٹک دا چه دا مسائب و تکالیف و پوخ کی جائز منڈا او جائز اسباب بلٹے خدا بنوے که مصیبت او تکلیف را رسید که مادا سی کڑے ندا سی بشیو ندا اللہ حبیب فرمائے لیو وَلَا تَقُلْ یو مصیبت چو رسی ندا سی مو آئے لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ یرک مادا سی کڑے لکان کزا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان دا لَوْ دا شیطان عمل کلاو یرک دا سی ویدا سی بو ندی سر دا تقدیر بارکی پا ایمان بانی کمزوری رازی زکر دا با ہر یو امتی ایمان ساتی امام ابن کثیر دے کہ دا حدیث ذکر کرے علماء لکلی ہر چال پکار دی چی دخپل زندگی آئینہ ددی حدیث نہ جوڑ کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام فرمائے وعلم ان الامۃ لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء فو حشادات الامت کرا جمشی ددی د پار چتا تفید اور سید یوشی لیکن اگر اللہ تقدیر کی نہیں لکھلے نو لم ينفعوک دا طول تال فائدہ نشی رسول ولو اجتمعوا علی ان یدروک بشیء او کرا جمشی چی ضرر اور سیتا تا دیوشی خواہ اللہ لکلے ندے نو طول تال ضرر نشی رسول جفت الاقلام و تویت الصحف اغا قلمون چی کم بانے تقدیر لکلے کی دو اغا اچھیوی او اغا صحیفو کی چی لکل شوی اغا راتا اکڑی شوی آرا تا اکڑی شوی. نو ایمان پدی تقدیر بانے دا سشے دے دا ضروری دے. دیو جن روایات کراغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے صحیح حدیث دا مسلم شریف کی وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ لکلی تقدیرون دا مخلوقاتو مخ کی دا آسمانونو او دا زمکو دا پیدا کولونا پنزوز زرکال مخ کی آسمانونا نولا زمکا نوا پنزوز زرکال مخ کی اللہ دا مخلوق تقدیر لکلو نو سچی بس آغا با انسان تا ملاوی گی دے بیمار لکلے یا صحت منی لکلے پا کم عرص کی کم تکالیف لکلی شیو یا بخام خارسی تردی پوری حدیث نو مسلم شریف کی را دی کل شیم بقدر ار یو شی پا تقدیر دے تردی چی دیو سڑی اخیارتیا دیو سڑی آجزوالے تا تا فقیر او آجزولی اللہ دا سی تقدیر کی لکلی نو چی اللہ لکلی دا اللہ تقدیر تا بدلو لشی یو سڑے اخیار علی دے نو دے دے پخپل عقل و اخیارتیا نازی گی نا دا سی اللہ تقدیر کی لکلی بلی یو لیونے یا بیوقف یا سادہ پیدا کرے نو خان دا ما دا سی ذاتی کمال ستانے دے بلکہ اللہ پا تقدیر کی دے دا غشان لکلے نو دے تقدیر دا وجنا تمام زندگی سکی تمام زندگی آسانی کی ذکا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی یو سڑے مومن نشی کی دے ترسوی چی پسلور خبری ایمان نی روڑے یو دے با گواہی کئی چی اللہ الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روا مشکل کشا مالک دا نفع و دا نقصان نشتا دویم ایمان براڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالے دارنگی درہم خبر دادا ایمان براڑی پاغ جوندن پس دا مرگنا او سلورما وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ایمان بساتی پا تقدیر بانے کہ خیر دے او کہ شر دے ناغتول دا اللہ دا طرفنا لکری شویدی. او دے دی آیات بارک راغلیو دا آیات کریمی بارک راغلیو امام مسلم رحم اللہ و امام ترمیزی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے ہو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جاء مشرکو قریش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخاسمونہ فی القدر فنزلت. مشرکان دا مکی مکرمی راغلی نبی علیہ السلام سرے دے تقدیر بارک جگڑ کو لندایات اللہ رو لے گلو انا کل شیئن خلقناہ بی قدر بے شکا ہر یو شے پیدا کھڑے دے مونگا پا تقدیر سرا انا بے شک مونگا چیو کل شہر یو شے خلقناہو پیدا کھڑے دے مونگا آغا بے قدر پا تقدیر و اندازی نا چاہ عمر گور لکھ لکلے نا چاہ دیر لکلے چالے اولاد دیر نصیب کی لکلے چالے لکھ لکلے دارنگ چاہتا اللہ رب العزت جنت نصیب کی لکلے او چاہتا اللہ رب العزت جہنم نصیب کی لکلے احادیث کراغلی دے تقدیر مسئلہ روی اللہ دا مخلوق پیدا کو نو پخپل قدرت کاملہ یو موٹے تدک کو او وی غرزولو یو طرف لا ویداد جنت دا پارا او بل موٹے دک کو ویداد جہنم دا پارا او زپروان نلرم سوک چپکم موٹی کراغلے دیو جنا تقدیر دو جنا سڑی سر فکر وی تقدیر دوج نہ فکر وی کلچ پ تقدیر ایمانوی سڑی کی غرور ناراضی تکبر ناراضی پورا زندگی د اسلام مطابق جوڑی گی د تقدیر دی ایمان دوجنا اغا صحابی لی لی بری تو نبی علیہ السلام ورتے دا بریت لن کا او بیا صبر کا تردی چ ما سر میدان د محشر کی ملاوش داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ نو کله چې دغه صحابی فات کیدو نو جړل نو رشتہ دار ورته وی ته ولی جاړی تا سره حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعده کړی چې ګوره دا بریتونه دې دور لوی لوی دی نو دا لن کا نا ورته مان وعده هیر نه دا خوز جالم پدی چې ما دام د نبی علیہ السلام نوری دلی چې مخلوق پیدا کو یو موټه ډک کو دا جنت د پارا او بل ډک کو دا د جهنم د پارا مال پته نشي چې کم موټی کرا غلې سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وشپٹو لشپ جڑل نساری ورت موریدان و شاگردان ناجم شل ناغ دغا پدی جڑل چی پتہ نلگی چی خاتمہ سنگ کی یو لین الوی تقوادار و پرزگار بارک دا یرشتا چی دے دی دنیا نسوشی بیمان لارشی او دی یو لین کافر بارک دی خبر امید و تمشتا چی دے پا آخر کسو کی دی ایمان کارون شروع کی نہ د تقدیر د مسئلے د وجنا انسان سره د خپل قبر د آخرت فکر پیدا کی اللہ و انا کل شیء خلقناه بقدر بے شکا مونگ چیو ہر یو شے پیدا کڑے دے مونگا پا تقدیر و اندازے سرا وما امرنا الا واحدتن او کل د تقدیر بارکی شیطان لکی وسوسی اچھے نو نبی علیہ السلام فرمائی دی دغه وخت اعوذ باللہ وائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحابہ کرام نبی علیہ السلام ترال الویدہ اللہ حبیبا منگ زنی وقت پا دی زبا کی دا سی خبری تیری گی چی منگ وائی منگ دی سکارو سو کو چی دا خبر پخل رو نزی نوی تاسو بیا سو وائی نبی علیہ السلام ورتوی وی منگ تا اعوذ وائیو دا اللہ حبیب ورتوی دا عینی ایمان دے دا سی گڑی وڑی خبری چکل خیال کے رازی نو داغی علاج سدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دا وسوسو دا پارا حدیثو کی علاج راغلے دا وسوسی چی رازی زنی وقت سڑے پا سوچنو کی واچائی لا الہ الا اللہ دیر ویر دی کلمی ویرت کو دی سر وسوسی ختمی دارنگ لا حول ولا قوة الا باللہ ویر دی سر وسوسی سکی گی دی سر وسوسی ختمی گی وسوسی چی زلط رازی او کل چی زلط دا وسوس رازی شیطان راولی نو دا دا زلط ایمان لامی ورا شیطان کل دا سی یعنی پا باز خلق مسلط وی چی گناہون پی کئی شرک پی کئی کفر پی کئی او کل دور کمزوری شی چی بیا صرف زلط وسوس آچائی دا دا شیطان دا کمزوری علامی وما امرنا او ند حکم زمونگا دیو کار د فنا کول یا د شت کول بارکی الا واحده مگر یو کلمح بالبصر پشان درب دسترگی الله و مونږ چې یو کار وغواړو نو دسترگی درب په مقدار کې غکارو شي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله چې دیو شی بارکی را دولت نو وي بشا بس غشې شوی دارنگی دا قیامت بارکی بوئی چی موجود شنو قیامت با موجود بی دا آسمان برو غرزی گی ستوری نور سپکمی برو غرزی گی دا غرون با پشان دا وریز والو زی اللہ چی اغواری نو مرتب وئی را جوندی شی نو طول با دستر گی دا رب پا مقدار کی جوندی وما امرنا او ند حکم زمونگا وما امرنا او ند حکم زمونگا الا واحدتن مگر یو کلم حمل بسور پشان درب دسترگی دست شی بارکی چی منگا ارادہ لرو نو دسترگی درب پا مقدار کی غوش ولقد اہلکنا او بیشک اہلاک کری دی منگا اشیاعکم اغستاسو غنتی چیو پا کفر او پا شرک او ظلم او بیدی نہیں کی اشیاعکم مانا امثالکم اغستاسو غنتی چی ناکارا قائدیو پا پخوانو امتونو کی ناغ منگا اہلاک کری وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا او بیشک ہلاک کڑی دی مونگا اشیاعکم اغستاسو غنتی چیو پا قائدو پا مالو کی فَهَلْ مِن مُدَّكِر نو آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. دیکھیں خطاب و کافران و مشرکان ہوتا کیا غستاس و غنتی غلط عقیدے وا پیغمبران و پوری خنداگانے کولی زندگی ظالمانوا او خیرت او قبر او دا اللہ ملاقات تے ہیرو نستاس و غنتی اے کافر منگڑیر حلاکڑی لکتاس و ایمخ کی واور دل فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. وکل شیئن او ہر یو شے فعلوه چه دای کړه دے مستطور نو اغلی کله شوی دے. کل شین فعلوه فی الزبر او هر یو شی فعلوه چه دای کړه دے فی الزبر لیکله شوی دے په هغه صحیفو کې. د زبر نه مراد دی دے کی د فرشتو هغه لیکلی چې هغه سره کوم کتابونه الله ورکړي او د انسان اعمال لیکي. نو دا فی الزبر جار مجرور د یو فعل محذوف پورے د دې تعلق. وکل شین فعلوه یعنی مکتوب فی الزبر هر یو شی فعلوه چې دای کړه دے نو اغلی کله شوی دے فی الزبر باغ کتابونو د ملائکو کې چې هغه ته کرام الکاتبین وای. وکل صغیر وکل صغیر او هر یو وڑکه وکبیر او لوی دا اعمال دا دوینا مستطور لکل شوی دے مستطور لکل شوی دے که وڑو کی عمل لے و کلوی عمل لے که یو سڑے غٹ گناہ کئی که وڑا گناہ کئی وڑا نیکی کئی یا غٹ نیکی کئی دا ټول دا فرشتو پا کتابونو کی چی کرام الکاتبین دی لکلی شوی دے. او پرز دا قیامت با هر چال دا خپل عمل نامو ورکڑیش لکو گر ایتا سورہ کہف کی تفصیل لر لتیرو بلسمہ پارہ کی سورہ کہا فرازی التا اللہ رب العزت ذکر کئی آیات گرئی یوکم پنزوستم بلسمہ پارہ دا سورہ کہف دے اللہ وی وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه وضع الکتاب کی بخودش یملامی پورز د قیامت وانی فتر المجرمین نوینی بت مجرمان مشفقین چدی بیریگی مما دہ غسنا فیه چپد یملامو کی دی وَيَقُولُونَ وَايَ بَدْوِي يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا هَيْ تَبَاهِي او بربادی د مونږ د پاره مال هاذل کتاب سشیوی دی دی عمل نامې لرا لا یغادر صغیرتن چنی دې پریخې زمونږ وړ ګنا وړکه عمل ولا کبیرتن اون لوی ګنا الا احصاها مگر ٹولی شمیر لیدی ووجدو ما عملو حاضرا او بمومی دی حغچ عمالی کری دی حاضرا حاضر و موجود ولا یظلم ربک احدا ظلم بونکی استا رب دی حچا سرا وعلاو لی ٹول اعمال با پاغی کلی کری شوی وکل شئئن او هر یو شئئ فعلوه چکڑے دے دوی فی الزبر اغلی کلے شوے دے پا کتابنو دا فرشتو کے وکل صغیرن آر ہر یو وڑو کے عمل وکبیرن اولی عمل مستطور لکلے شوے دے ان المتقین بیشکا پرزگاران مخیر مجرمان و ذکریو کو پایات وم سلوی ختم کی ان المجرمین فی ضلال و سعر نو قرآن ترتیب دادے چه کله د مجرمانو د دنیا او د آخرت سزا ذکر کی نو ور سره د مومنانو د جنت حالم ذکر کړي. ان المتقین بیشک پرزگاران فی جنات پجنتونو کی وی و نهر او په نهرونو کی وی. دلته نهر مفرد ذکر کړي خدا اس میں جنس تے نو مانے دے جمع دا زکے مانا علماء کڑی و نہرن اے و انہارن ان المتقین بیشک پرزگاران فی جنات پجنتن کی وئی ونہر نوپ نہرنو د جنت کی وئی فی مقعد صدق وی بپا غزے د رشتیاو کی چه جنت د رشتیاو زیرے او دیل برشتینی خلق وردن نکی گی فی مقعد صدق پا غزے د رشتیاو کی عند ملیک مقتدر او وی بدئی داغا عند ملیک وی بدئی داغا لوی بادشاہ سرا مقتدر چاغ دلوی قدرت او طاقت خاوندے چاک چی تقوا او پرہیزگاری وی نو دئی بد رب العالمین سروی او اللہ دیدار بکئی رب العالمین دیدار بکئی. بعض روایاتو کی دباز خلق و خصوصی ذکر راغلے عند ملیک مقتدر دیدے کہ دا ملیک او مقتدر دا مبالغی سگی دی دوار ملیک یعنی چلوی بادشاہ دے او مقتدر چڈیر لوی دا قدرت او دا طاقت خاون نے چاکی چی تقوا دا دنیا کی پرہیزگاری دا او اغا پا عوامر و عمل کئی دا نواہی و نزان ساتی دا غٹ غٹ منکرات چی دا شریعت نا مخالف شکل لے ٹیوی دے وی سیار دے سود دے بیمہ دا بانڈو نا دی دا غٹ غٹ گناہو نا چر مسلمان پی جنی او دارنگی دا ہر گناہ پری خوت وی تقوا او دغی تقوا والت وی متقین او اللہ دا عبارک وی چن المتقین فی جنات و نہر متقیان با پا جنتنو پا نہرنو کیوی فی مقعد صدقن اوی با پا زید رشتیاو کے عند ملیک مقتدر وی با دا غلوی بادشاہ سرا مقتدر چدلوی قدرت و طاقت خاون نے. امام مسلم رحم اللہ حدیث دے دے کی امام ابن کثیر ذکر کرے وی المقسطون عند اللہ اغا دنیا کی چی عدل و انصاف کئی نو دیب دا اللہ سروی علی منابر من نور او دا نور پا منبرونو بناسوی عن یمین الرحمن دا اللہ دا رحمان خی طرف تا کمائی علی کو بشانی ہی او دا کم خلقو چی دیب کل فیصل کولا جرگ بے کولا نو عدل نبے کار غستو او دا کم شی چی دی تا مشری ملاو آغے کی دی انصاف کولو نسوک چھے انصاف کئی ندائی دا پار امدہ حکم نے دیو جن گورا کہ دا دعا کسانو پا منز کی خبر کوئی دا اللہ دا پارے کوئی کسوک مجرگی تا غواری دا اللہ دا پارے کوئی او گورا پا عدل و انصاف دا دنیا قائم و علاڑا دنیا پا عدل و انصاف قائم و علاڑا کدا سے ہر سڑے ظلم شروع کی نچیز طول دنیا ظلم شروع کی دنیا بروانش دنیا برانش یو دادا چه دا چا دا پارا کستا ور سر دیر مینه دا نو ظلم مکوا کچا سر دیر دشمنی دا نو ام بینصافی مکوا دا غا صحابی قول یادول پکار دی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ نو یولوی جلیل القدر صحابی دی او بیا ور تا شہادت ملاو دی دے نبی علیہ السلام دا خیبر یہودو تلے گلے چه لار شا او دا غای دا باغونو اندازو لگوا دے تا خرس وی ربی کی چی اغیب تجربه و چی دا انگورو او دا کجورو باغ تا بیوکا تلیبوی دا دور منا میوکای او تجربه کار سلی چی کم خبرو کنو آغشانوی چیرا دا خلق سمیوکی کمی زیادی او پتوالی اونکی نو دا خیبر یهودیان را جمع شل ایوی گنی چی دا زمونگا گنتی دے ار سلی زنی وقت پا بازی خلقو دا سی گمان کئی لکه دزان پشان ایوی رشوت مشوت بورکو نو دے با دا شلو منو پزے لس منو لگی او دا پینزر لسو پاغی پزے بات منو لگی نابداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی پوشو چی دی ہما تس رشوتون را کول غواری چی زا دا عدل او دا انصاف نا خوادی خوابل سکارو کم نو گر آغی وجیب خبرو کھا او دنیا والو تا تر قیامت آغا دا ہدایت یو لار را ورتیوی زا دا آغا چا دا طرف نتاسو تر آغلیم چی پا مخ دزمک دا آغن مال محبوب سوک نشتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو او تاسو تراغلیم پا مخ دزمک دا تاسو نمی بل سوک زیاد بدی نشی زکر یہودیان دا دین دیر سخت دشمنان وی دیر می بدی شک تردی چی دے حیوانات او دے خنزیران و شادوگان و نمیم زیاد بدی شے خو یاد و سات استاس و دا بغض و دشمنی او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ و محبت ما دا عدل و انصاف ناڑو لینش دا اللہ دا حبیب دا مینہ دا وجنا دا من نسیواکم نچے من بے ازوام چی دو من لے چیر بیت المال لے دیر راشی او استاسو دا بغض و دا کینی دا وجنا دا شیک مومنا اللہ وی ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر او دا روح المانی دل تلیکلی گورا دا دعا اسمون نیدی دا دعا کی وظیفہ کوئی چی کل مشکلات وی یا ملیکو یا مقتدر وی دی دعا رو نمون دا اللہ لرد دعا پا قبولیت کی او دیر لوی اثر رہے نو کل پریشانی او تکالیف مپمخ کی قرآن پاک چون کی لا رخی دا پر استجابت الدعاء علی ما فی بعض الاثار وی دی دعاڑو نمون لرچ دا دیر لی نمون دی دا دعا پا قبل دو کی او دیر لی اثر دی کلا اللہ نغارن وای یا ملیکو یا مقتدرو یا ملیکو یا مقتدرو دا زان تو وظیفہ کا او بیخ پل حال ذکر کرے او دی دیکی بیا دعا گانیم کری جی یا اللہ داستا دعاڑو نمون دی